राम। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, वैशाख कृष्ण द्वादशी, विक्रम संवत 2059, 9 मई 2002, प्रातः 5 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम। राम नारायण नारायण नारायण। राम राम राम राम राम राम राम राम। ऐसा लिखा है कि सब कुछ परमात्मा, ये भगवान की कृपा से होता है, सब उस परमात्मा ही है। ऐसा भगवान की कृपा से अनुभव होता है। वास्तव में भगवान के सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, केवल परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट है। परमात्मा ही खुद ही अनेक रूपों से भगवान के प्रकट है। ऊर्जा चेतन सब मनुष्य पशु पक्षी घास होश वृक्ष पहाड़ नदियां समुद्र पृथ्वी सब भगवान ही है। ऐसा मन में धारण कर रहे, समझ में नहीं आ रहा तो भी बात यह है कि ऐसा भगवान भगवत स्वरूप है। भगवान है अनेक रूप से बने हुए हैं, अनेक रूप से भी वही अनेक रूप से बने हुए भगवान है, परमात्मा ही है। हम पूरे समझते नहीं है, इस वास्ते बड़ी बात बैठती नहीं है, परंतु है वास्तव में भगवान है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप है, ये बात मन बैठ जाना चाहिए कि सब जगह ईश्वर रूप है। गंदी से गंदी, बढ़िया से बढ़िया, सुगंधी दुर्गंधी, ये सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम परमात्मा ही है। अनेक रूप से दिखते हैं, अनेक रूप से नहीं, देखो एक ही एक परमात्मा ही है। अनेक रूप से बाहर होता, अनेक रूप से, पर तो है परमात्मा ही, परमात्मा ही है। इसको बढ़िया बताया है, वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ, जिनकी दृष्टि से सब कुछ वासुदेव है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। भगवान ने अपने को स्वरूप बताया है, हम स्वरूप पार्थ और ऐसा महात्मा है जो दुर्लभ है, जिसे भी शब्द से मारा। तो वास्तव में बात सच्ची यही है, गंदी से गंदी चीज, बढ़िया से बढ़िया चीज, सुगंधी से सुगंधी चीज, दुर्गंधी से दुर्गंधी चीज, देखने में खराब से खराब है तो भगवान है, अच्छा है तो भगवान है, वे बने हुए परमात्मा ही है। सबका है ये देव सातु का बाबा, राजसा तम शास्त्री मत मेरे से ही पैदा हुए, केवल परमात्मा से ही पैदा हुए। परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में लीन हो जाते हैं, परमात्मा ऐसे बड़े हुए अनेक अनेक रूप से बड़े हुए मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष घास पहाड़ पृथ्वी नदियां सब पर परमात्मा परमात्मा परमात्मा है अनेक रूप से बड़े हुए बात है यही हम चाहे माने चाहे न माने स्वीकार करें चाहे न करें हमारे बात भीतर बैठे न बैठे परंतु है वास्तव परमात्मा क्योंकि वासुदेव सर्वविधि सर्वात्मा शुद्ध लगा वासुदेव सर्व सब कुछ भगवान है बात ये सच्ची है सिद्धांत से बात नहीं सिद्धांत से बात सच्ची है जब कभी समझ में आएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि भगवान है अनेक रूप से भगवान है अनेक रूप से भगवान है भगवान है विष्णु के रूप में अथम्बा के रूप में शैवानी रूप से प्रभु ही है प्रभु ही है प्रभु अनेक रूप से हमारे प्रभु अनेक रूप से भगवान ही कृपा कर गए और जना दे सो जाने जे देह जनाई जो सो जाने वो ही जानता जो भगवान जना देते हैं जान तुम्हें तुम्हें हो जाई तुम्हें और जान दे तुम्हें हो जाते तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानत भगत भगत अनुसंधन हमारी कृपा से ही मन जानता है पर है वास्तव महापरि ऐसे दृढ़ निश्चय कर ले गीता कहती है भागवत कहती है वर्षा मनसा वर्षा दृष्टिया जितेन्द्रिया से जो ग्रहण होता है अहम एव न मत्तो अन्यथ मैं ही हूँ मेरे समय और नहीं है अहम एव न मत्तो अन्यथ मैं ही हूँ मेरे से अन्य नहीं है मैं ही अनेक रूप से बड़ा हूँ प्रभु ही प्रभु बने प्रभु ही बने प्रभु ही बने हमारे प्रभु ही बने अहमेव न मत्तो अन्यथ इति बुद्धित्व ऐसे समझो सटे इस बात को स्वीकार कर ले कई बार इति बुद्धित्व बुद्धित्व मन स्वीकार कर लेना स्वीकार कर ऐसे ऊंची बात कोई है नहीं सबसे श्रेष्ठ बात है सब आत्मा सुबह ऐसा महात्मा दुर्लभ है आप ही हो आप ही हो आप ही हो हृदय में जो उस बात आ जाए आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो हम समझे नहीं आप हो इसमें संदेह नहीं हम समझे ना समझे हो आप ही क्यों वासुदेव सर्वभु शास्त्र में बात आती है आप आइयो भगवान की कृपा से ही आता समझ में ऐसे मैंने पुस्तक में पढ़ा पढ़ा और सबसे श्रेष्ठ बात है सबसे ऊंची बात है सबसे उत्तम बात है कि सब कुछ परमात्मा परमात्मा ही अनेक रूप से अनेक रूप से प्रकट हुए आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो हृदय से माने आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो आप आयो समझ में आवे ना आवे पर बात ये सच्ची है यही पहुंचना है ये बात सच्ची है सब कुछ बात हुई है भगवान है भगवान है भगवान प्रभु हमारे प्रभु है देखा दंडवत करे, नमस्कार करे। विष्णु जी ने स्वयं आनान स्वान विष्णु भीड़न से वेदे प्रमे दंडवत भूमो अश्वचांडाल गोकरम। भागवत में भागवत में विष्णु जी स्वयं आनान कोई आशी दिली करे तो उसको परवाह नहीं कर रहे। प्रमे दंडवत भूमो पृथ्वी के ऊपर दंडे की तरह नमस्कार कर रहे। अश्वचांडाल गोकरम, अश्व कुत्ता, चांडाल गौ और गधा सब परमात्मा बड़ा बड़ा आपने प्रमे दंडवत भूम अश्वचांडाल गोकरम। ये भक्ति का साधन बताया है भागवत में, ऐसा आया है। आप भयो आप भयो गौरू से आप हो, कुत्ते रू से आप हो, गधे रू से भी आप हो, हाथी के रू से भी आप हो, कीड़ी के रू से भी आप नहीं हो, आप ही अनेक रू से बने हुए। आप भयो आप भयो अंतगण शुद्ध हो जाएगा, अंतगण निर्मल हो जाएगा एकदम। भगवान है, भगवान है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु बने हुए, सब हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु अनेक रूप से बने हुए। ऐसे समझते ही अंतर शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, वो महात्मा बन जाता है। ऐसा दुर्लभ महात्मा है अपने, वो दुर्लभ महात्मा बनना है अपना, यही ध्यान है, यही लक्ष्य है। आठ फोर में यही समझ लेते, यही बात है असली। सब भगवान है, आप आयो आप आयो आप आयो, किसी रूप से हो आप आयो आप आयो महाराज। ये तो सात्विक राजस और तामस भाव, तामस भाव है। आप से ही पैदा होते हैं, सब कुछ भगवान से ही पैदा होता है। आप ही अनेक रूप से बने हुए हैं, अनेक रूप से आप ही बने हुए हैं। वाह वाह वाह वाह वाह प्रभु, एक ही आप है। तीन दृष्टांत आते हैं उपनिषद में, तीन दृष्टांत है। जैसे मिट्टी से बने हुए बर्तन सबकी मिट्टी है, सोने से बने हुए गहने सब सोना ही है, लोहे से बने हुए शस्त्र सब लोहा ही है। शस्त्र अलग अलग है, नाम अलग अलग है, कोई चक्कू है, कोई छुरी है, कोई तलवार है, कोई सांकल है, कोई सीटी है, अनेक रूप है, अनेक रूप से लोहा है लोहा। ऐसे मिट्टी से बने वो बर्तन दिखते अलग अलग है, काम अलग अलग करते हैं, परंतु है वास्तव मिट्टी। मिट्टी से बनते हुए सब मिट्टी मिट्टी है। ऐसे सोने से बने हुए गहने हैं, कोई नाक में पहरे, कोई कान में पहरे, कोई गले में पहरे, कोई हाथ में पहरे, कोई कहीं पहरे। आकृति न्यारी न्यारी है, उनके उनके स्वरूप न्यारा है, उपयोग अलग अलग है, मोल अलग अलग है, तोल अलग अलग है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई है, पर तत्व से सोना है। ऐसे भगवान ही अनेक रूप से, अनेक रूप से होते हुए भी है भगवान है। ये तीन दृष्टांतों से उपदेश दबाए। इन सबसे बढ़िया दृष्टांत है खेती का। खेती का दृष्टांत बहुत बढ़िया है। घास देखिए, घास, गेहूं की खेती है, बाजरे की खेती है, जो सब खेती तैयार हो गई और बड़ी बड़ी हो गई। अभी तो सिटी भी नहीं आई, गेहूं अच्छे है, तुम्हारे खेत में गेहूं बड़े अच्छे है, तुम्हारे खेत में बाजरी बड़ी अच्छी है, बाजरी का एक दाना भी नहीं है, अंदर आदमी के घास है, घास सब घास, जानकार घास नहीं बाजरी है, बाजरी का दाना एक नहीं दिखता, एक दाना ही नहीं दिखता, नदी के नंबर क्यों बाजरी, ये बाजरी का खेत है, सब बाजरी है, ये बाजरी इससे ही भगवान है, बाजरी दिख रहे बाजरी दिखती नहीं बिल्कुल, मट्टी के बर्तन में मिट्टी दिखती है, लोहे के ऐसे सत्र में लोहा दिखता है, सोने के गहरों में सोना दिखता है, और बाजरी के खेत में बाजरी दिखती नहीं, न दिखने पर भी जानने वालों के संदेह नहीं है, बिल्कुल बाजरी बने न दिखने पर भी तुम्हारा खेत में बाजरी बड़ी अच्छी बाजरी, गाय खा जाए तो तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खा गई, बाजरी खाएगी वो तो घास सड़ गई, दिख रही घास दिखता है परंतु सब बाजरी कहते हैं उसको, और अंत में बाजरी आती है, अतः बाजरी हो गई, बाजरी नाव से बोया गया पैदा, बाजरी नाव जल दिया गया है, बाजरी दिख गए तो बाजरी दिखती नहीं, न दिखने पर भी है बाजरी, सब मानते हैं खेती करने वाले सब इस बात को स्वीकार करते हैं, बाजरी ये बाजरी है, ये गेहूं है, ये जौ है, ये चना है, ये सब दिखता है, ये ज्वार है, ये बाजरी है, ज्वार है, ये मक्की है, ऐसे दिखता पान अलग अलग होते, मक्के के पान छोटे छोटे होते हैं, जमाने छोटे होते हैं, ऐसे बाजरे के उससे भी छोटे होते हैं, अलग अलग दिखे, परंतु है खेत बाजरे का, ये जमाने का है, ये मक्की का खेत है, ये सब मक्की है, गेहूं खेत में गेहूं है, ये जो है जो खेत सब दिखे, जो का गेहूं का फर्क घरे को मालूम नहीं होता, एक ही होते जो और गेहूं तो थोड़े फर्क होता है, तो वो खेत देखते हैं, खेत है अंदर आदमी दिखता है वो दिखता है, अंदर को गेहूं दिखती है, अंदर को घास ही दिखता है, घास वो तो घास है, जानकार कहता है घास नहीं है, गेहूं है, ये गेहूं सब गेहूं है, गेहूं ही आएगा और गेहूं ही बोया गया, बीज भी गेहूं का ही था, गेहूं बोया गया, गेहूं ही आएगा, परंतु दिखने में गेहूं दिखते नहीं, तो सोने का और मिट्टी का दृष्टांत है, उससे बढ़िया चीज है खेत में, खेत में बाजरा देखता है, तुम्हारे खेत में बाजरी अच्छी है, बाजरी बढ़िया अच्छी, जानकार बाजरी कहते हैं, जानकार सब बाजरी कहते हैं, अरे वाज तो बाजरी बोई गई है, अरे बाजरी के लिए खेत हुआ है, अरे तो बाजरी की कहेंगे पत्ता डंठल सब निकल जाएगा, बाजरी कहेंगे पर वो दिखती नहीं, ऐसे परमात्मा दिखते नहीं, परंतु परमात्मा ही प्रकट हुए, एक वो मोह श्याम एक में बहुत रूप से हो दो, हमारे प्रभु ही प्रकट हुए, बाजी के दाने थे, बाजी के दाने सब बाजी के थे, गेहूं खेती के सब दाने सब गेहूं के थे, वे दाने में से ही घास निकला है, घास में से क्यों निकलेंगे, इस घास में से क्यों निकलेंगे, क्यों गेहूं में से निकला है, ये गेहूं में से निकला है, इसमें से क्यों ही निकलेंगे, तो इसमें परमात्मा ही निकलेंगे, परमात्मा ही थे, परमात्मा ही अनेक रूप से दिखते हैं और अंत में परमात्मा ही रहेंगे, तो परमात्मा ही है। ये खेती वाला दृष्टांत बहुत बढ़िया बैठता है, अच्छा बैठता है, दिखने में बिल्कुल दाना एक नहीं दिखता, दाना एक भी नहीं दिखता, परंतु कहते हैं खेती अच्छी, तुम्हारे खेत अच्छा है, खेत में बाद ही अच्छी, गेहूं अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम्हारे खेत की ऐसे ही गेहूं है, सब सब गेहूं बाजरे भगवान है, भगवान ही प्रकट हुए, पशु पक्षी वृक्ष घास अनेक हुए, अनेक तरह के भगवान विलक्षण है, सबसे भगवान विलक्षण है, उसको बताने का दृष्टांत है कि नहीं, भगवान ही है। गेहूं गेहूं गेहूं दी के बाद दी बाजरी में गेहूं दी दी है, वो अलग अलग होते हैं, ये सब सब चीजों के पूजे बीजमान सर्वभूता नाम वृद्धि पर सनातन, बीजमान सर्वभूता नाम, सब प्राणियों का बीज मैं हूं, सब बीज बीज परमात्मा है, परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हो गए, ये परमात्मा है। ऐसे दृष्टांतों से ऐसा निर्णय कर रही है भगवान, प्रभु प्रभु प्रभु, जिसको प्राप्ति करना हो ठीक है परमात्मा, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा है, बाजी दिखे तो बाजी है, बाजी गेहूं को गेहूं गेहूं देखे, ये बात सच्ची है, गेहूं है वही पत्ता रूप से डंडा रूप से डंडा रूप से गेहूं है, अंत में सिट्टा आएगा, सिट्टे में गेहूं दिखेंगे, फिर गेहूं ही पक कर तैयार हो गए, अंत में गेहूं निकलेंगे, इस तरह से आदि में गेहूं है, अंत में गेहूं है, बीच में घास दिखता, बीच में घास दिखता, परंतु है गेहूं है, खेती गेहूं की है सभी, ऐसे सब परमात्मा है, परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए हैं, एक बहुश्यम है, मैं एक ही अनेक रूप से जाऊं, अनेक रूप से हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, ऐसे देखे समझ पावे ना आवे देखे तो देखे, क्यों समझ में नहीं आते, क्यों समझ में नहीं आते, गेहूं का एक दाना भी नहीं है समझ में नहीं आते, पर तो गेहूं है, एक जो है, ये बाजरी है, ये ज्वार है, ज्वार खेत में ज्वार अच्छी है, एक दाना ज्वार का नहीं है, परंतु है वास्तव में ज्वार, ज्वार ही उद्देश्य था, खेती करने वालों का घास का उद्देश्य नहीं था, ज्वार का ही उद्देश्य, और ज्वार ही अंत में निकलेगी, सारा ज्वार ही होगा, पशुओं का चारा होगा और मनुष्यों का तो हमें ज्वार निकलेगी, मक्की गई तो मक्की निकलेगी, है ज्वार ही वही दाना उस उद्देश्य, तो ये सब परमात्मा के उद्देश्य से बना हुआ है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ये परमात्मा है, ऐसे बना एक खेत है, खेत ही परमात्मा है, परमात्मा ही ऐसे रूप में खेत रूप से करते हुए प्रभु प्रभु प्रभु भगवान है, भगवान है, ऐसा देखे बहुत बढ़िया चीज है, एकदम बढ़िया चीज, उत्तम चीज है, मान ले या स्वीकार कर ले, स्वीकार करने से वही हो जाता है, सब महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ महात्मा है, वो होने जाए तो अपने ये मान ले, अपनी बुद्धि को प्रधानता न दे, अपने दृष्टि की प्रधानता नहीं दे, शास्त्र की प्रधानता दे, शास्त्र की बात को माने, सब भगवान है, अनेक रूप से, अनेक रूप से, वृक्षों के रूप से, पहाड़ के रूप से, पत्थर पत्थर के पत्थर पत्थर के रूप से, नदी के रूप पानी रूप से, पानी है पानी के रूप से वही है, नदी के रूप से वही है, समुद्र के रूप से वही है, तारा के रूप से वही है, सूर्य रूप से वही है, चंद्र का रूप से वही है, वृक्षों के रूप से वही है, वो परमात्मा है अनेक रूप से, अनेक रूप से आप ही बने हुए हैं। हा भाई हा भाई, बीज माम सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणी बीज में हो, बीज माम सर्वभूतानाम, सब जितने प्राणी है सबका बीज में हो, सबका बीज बीज भगवान है, अनेक रूप से, अनेक रूप से नारायण नारायण नारायण नारायण।